Onlar evlerinde oturup da kardeşleri için bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi. Dediler. Resulüm. De ki. Eğer doğru sözle iseniz ölümü kendinizden savun